देखो तुम हो गया मैं गुम, देखो देखो तुम हो गया मैं गुम। कितनी हंसी रात है तेरे कुर्बान, तू है मेरी जान, तेरे कुर्बान तू है मेरी जान। अरे तेरी क्या बात है, देखो देखो तुम हो गया मैं गुम। कितनी हंसी रात है देखो तुम हो गया मैं गुम। तेरी आँख में जो शराब है मुझे थोड़ी थोड़ी करके पिला, मेरी रूह में ये जो प्यार है इसे हौले हौले आके जगा। मेरे हाथ में जरा हाथ दे और धीरे धीरे मुझको बता, मैंने छू लिया तेरे हाथ को तुझे कुछ कुछ होने लगा क्या। तेरे कुर्बान तू है मेरी जान, तेरे कुर्बान तू है मेरी जान। अरे तेरे क्या बात है, देखो देखो तुम हो गई मैं गुम। कितनी हंसी रात है तेरे कुर्बान तू है मेरी जान, तेरे कुर्बान तू है मेरी जान। अरे तेरे क्या बात है, देखो देखो तुम हो गई मैं गुम। तेरे प्यार में जो अदासी है मुझे चोरी चोरी लूट गई, मैं मचल गया तुझे देख के कोई नई नई बात हुई। देखो देखो तुम हो गया मैं गुम।